မေဇင်းမြင့်အောင်လူပညာထုတ်လို့ရတဲ့လူပညာများဝေးပြည်သမားစိုးခန့်ကျိုးပင်ကောင်းရဲ့ဝိဇန်ညုံးကိုစလီချိုးကျော်စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ပြစ်တိုင်းတော်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ပြစ်တိုင်းတော်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ပြစ်တိုင်းတော 是啊，软弱不无力呀！哎 哎哎，哎是为我点他的， 这让我把开用的钱， 你洗了吧，我一千一着。哦，牛牛，每天没有马叉哦你。 OK OK， 要吧是。 今年伢的伢喽，俺爷子呀他是呀给啥的呢？我领钱领的，伊说我们说说爱戴的把的来，好嘛好呢，啊讲给啥哦没比一斤，你来的哪有变钱来加啦 ？OK 吧是。 给给多一着，多一着。 OK OK。 我来过个在烧山上的乡里人呢，一千铜的里面他们，嗯，大路路呢是哪一种贵皮多嘛呗？ 好个表吧， 啥意思呀？你不背开来？ 好吧嘞，姑娘，好吧嘞。 可把老你的嘞？ 碰表你的嘞？ 打扰地大呗？我们表给我表啦。 我就是在等俺爷们路边呢。 太松啊，阿伯吧没？ 就等结束的嘛。 但那他们要啥表来？把钱吃啥嘞？ 可是要交嘞，毕竟你有吃的，得立刻来的来办。 哎，先妈个，钱吃高也啦。 他们在嘛拉边呢，在嘛啥啦？没嘛没事故，嘛帮你那个带路标呗。 嘛一点不难。 但伢拢傻一样没，伢没一点。 哦，好大呗！姑娘啊，表他的下午没话了 ，sorry， 阿姑傻一样没来。 旁边这嘛说了，六个钱也几呢。 他说一了呢？ 没有嘞，我们家来没有。啊，徐妈妈说啊，没进那里，公小没比了，过路用的路被这样嘛嘞，哎。但你真的疯了吗？不要压了。 哦，我做啥我脑浆嘛对了，偏偏是咱的设计了吧？ 嘛瞧人奶奶不露口。 太默默听你拉文的。 他话了，他话了，但你不骂你的嘞？ 哎妈，问你呢？ 哎呀，不骂哪骂来了没你 了？哎呀，哪骂就哪骂，你给最近那发喜的嘞？ 那是喽，一着一着表扬一着。 好，下一步，我们吃来呢哦。江瑶路线等爱情牛交比。不抓紧路，后院里的屋都难买的，边边有啥毛？ 米路这个，路子里呢，苞米边边没少吧？米路这家嘛吧，咱俩那个丢人这的，别担心 哦。 嘿，那八楼欧楼嘞没几家， 红色是呀，新楼啊，妹妹，狐狸，一看那我就断了。 啊，没嘞，一看那嘛三里那八皮楼嘞，地更嘛哩稀乎稀的。 嗯，你呀嘞，你呀那个来求钱你啦没？ 嘿，求钱你啦，我把我没几家耶，地这看呀，三五万太小一了哩，一年啊对呗。妹妹，哎，三妹问你路，啊，没路子个，啥子呢？吃醉嘞，路子那个歪背你的，路来你的家个，等爱情的我硬靠比啥子的我不行，他卡的歪坏呗，好歹你家表公表姐们， 啥子呀？咱马路看那的票，啊，半截啦，我为妹妹来输你家妈逼， 哎吧，哎吧，你的包，你的包。今天干闹生你是啦，一记路对边你啦，嘿，对边你啦，加耶啦！ 他呢？你在忙几边？呀个，你碰石头，碰啥子呀？呀，把你边瞄嘞，都不出这个， ซะไล่มินาหลูชูๆตะตามาชื่อเยล่ะเอ๋อหารีเปลี่ยนเปล่ามาเนี่ยเมียๆเอ๋ตีเลยมึงล่ะจีบยาลิซายีเสียจีก็สาอุ่ยเทมาซายีก้าวมิเมดีก็จีบยาเนี่ยตื่อတော့ทุกข์เนี่ยบาเปลี่ยนเปล่ามาดาวไม่ตีมิผิดตัวเองโอ้แกขณะสอนนี่ดีตะกาจีบยาเล็ดตุ้ยพุ่งเสร็จป่ะมาก้าวมิห่มมาเนี่ยลึกบามัดชวยจีบยาเอ๋ฮัลโหล ซายีเสียจีอุบิเกเองงาวาล่ะရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေခက်ပါဒါလုံနေတယ်လေအခုဖုံးဆက်နေတယ်ကုရင်ကစာရေးနေတယ်ခမင်းလဲစာပြီးပြီကြတဟင်းချက်တယ်ဘူးဒီဟင်းညိုလဲပါတယ်ငပိကျက်တို့เสียလဲပါတယ်ကဲပါမေးခြင်းနေတယ်ဒီနေ့ရီးစားနေရောစင်ပြေးရလားမင်းရောအကြောင်းနေသေးသလားဒီကအရင်မဖြေခင်မင်းရင်ဖြေနေတယ်ဘယ်နှစ်တန်းရောက်နေတက်ကတူမှာမြန်မာစာနဲ့နောက်ဆုံးနှစ် ถ้าสวยโกลุโกลุกูสากูเจ้ตีได้มะล่ะมะแน่เพียงซาวงแม่สิเด้เสียเปกแค่เสียเปกแค่เบียวเสียเปกแค่ๆลั่นเลยจ้ะจีบยาเยอีตาเนี่ยเบียวสวยเลยจ้ะเบลุผิดตัวจ้ะหรอหึละกาหลูจีวัตถุเเละมาหลูรวยอาจารย์หลูยีอาจารย์อี้ก้าวดลอกอะเปิ่มมานัดละเป็งดงจี ตัวก้าวเลยเปลี่ยนๆหลั่นๆซึนซ่าพอดาบ่ดีอ่ะดีโลเนียမျိုးနောက်ถ่าย่านได้มุสล่ะหน่วยบ่เนาะชวยจ้องเปียงมีวนคองนี่ล่ะก็คิดเด้เปียเบ้นซี้หลั่นเนี่ยต้วยปิดมาเลยชิติ้งกวนเนี่ยเสียเด็ดปิ๊ดออกไปฉันแท้ก็ตีแหน่มินิ่ญ้อบ่ก้าวไล่ตาอุตอก้าวเฮอืมกระบามีหลั่นยังต้ากองตองฉะเนียดีล่ะเว้ยเปียงหมู่ชวยบ่เนียก็ยอ บ่าวถ่อไปแล้วตัวหม่ำแน่ล่ะตอติยอเส้นแล้วบ่เป๊ะจ้ะฉันยีวนเจเนี่ยไต่ตาอ่ะสอดอู้นี่รอหล่นแน่เปียงพี่แม่แยกกูรออติจ่ะไม่ติอ่ะดีกูก่อเนาะทีนี้งวยจีลาชิ้นเห็นเนาะตะเบ็ดขาชุบิเลยเนี่ยทินตาเว้ยเว้ยแล้วตูนี่ก็ยังงูเล้งกันไปล่ะบ่ฮู้จ้ะกะล้อก็เหลิงงอจังตะทีเดียวนำแม่ก็อู้เข็ดหมองเนี่ยอ๋อ ကလောကလင်မောကျန်တတိဥခက်မောင်ဆိုတာကျွန်တော်အာဟာဟိုတူမောင်လားမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပလင်ခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်တော်တော် ဒါဆိုမင်းကတတိဥခက်မောင်ရဲ့တူရီတော်မန်နေဂျာအော်မန်နေဂျာကိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတော်တော် အမ်အဲ့ဒီမန်နေဂျာရဲ့အိမ်သူတက်ထားကကျွန်တော်ရဲ့အမပါနှောင်းဝင်းဝဲပါ โอ้มานี่จ้ะกูเอ้อล่ะแลไม่เข้าเต้บ่าวตลอดอะอะดิมันนี่จ้ะเอ้ไอ้หนูตะท้าก็จนเอาอะมาบ่าหน่วงเว้บ่าโนดาพี่เมงก็เบเนียมาบ่าลุกแค่กูเต้ซิโตลีโมลีตอกตุเมยะเนี่ยบ่าเยลุติติจ้ะจ้ะไม่ใช่แก่บ่าอะคูลายเกษาจ้างกูเปียวบ่าวอิ่มแต่เตียนาโกลาไถ่ตาจนเอายกพ่อรอก็หลุไลลุเบเน่เล้กั่วมะเน่เปลี่ยนบ่า อ๋อนะโมพุทธานุภาเวนะอ๋อนะโมธรรมานุภาเวนะอ๋อนะโมตังกานุภาเวนะอ๋อดูเวดูเวตั้วอ๋อเซนาลีกะระนาดูราบาบิเปียวๆดูราโลยิกั่วแท้กูคู่โลปกกูမျိုးนี่เปี่ยวชุละฮะวันตากูอยู่ไม่บาละกวยดาเนดิกะง่ำหมองกะตะเทอุ้แค่หมองเยมันจะเนยาวมาครับเนี่ยอ๋อๆไอ้นาจิโลเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวหมั่นแลท่าบ่าวตลอดเลย อีบากวยอีบาอีบาดรอรุก็เลยคินแทบป่ะเด้ ฮ่าๆตลอดตะมีดิตะมีเนี่ยแหละจีเปียอ๋อๆๆๆตะกะโตมายะมาซาหนาวซ้อมเนี่ยบ่อะคู่สามวยเปวยวินเนี่ยแหละนี่เอ้กว่าผู้รู้แล้วน่ะจันตะจันสวยมวยชาเลยแล้วตะบ้อถ่าว่าเนาะโอเคสิถ้าเนี่ยตะเท้เมเตียวก็มีมาล่ะจนเราตะเท้ก็ดีมาไม่เหนียวเลยก็ล้อมาครับ อ๋อโน่ดาพี่ดีใต้เนี่ยดีฉันมานี่จ้ามาก่ะจนเราเนี่ยจนเรามีตาสุโอ้โอเคอมาจีรู้ว่าตะเท้บานี่แม่หม่นนี่ล่ะจนเราตะเท้อ่ะลูเอ้ครับเนี่ยใต้บานมาว่าอ่ะซัดไล่หมองลูเอ้เนี่ยต้องเลี้ยงลุ้นโน่แค่เนี่ยตูก็เตี่ยวแท้ทําไมล่ะลูเปียวจีล่ะไม่มาไม่สิได้บ่าวอ่ะตูรู้เว้ยบ่าวเว้ยจนเราเลยไม่ใส่เตียวงี้จนเราเลยลูเปียวแค่ครับเนี่ยตั้วซ้างกว่าดีหมูซู้กว่าตะหมอก มองเนี่ยมาเนี่ยลาวายมะมะเลยอืมมางาไม่จีไม่ไงเนี่ยเต็งเงินจีเนี่ยเนี่ยพอลีฮุล่ะงาเนี่ยมะมะลีเด้มะมะลีอ่ะจนเอามองเนี่ยมองโคไล่ตาโอ้จนเอาอ่ะอยู่ติดตรงเนี่ยเปลี่ยนทุไล่มาล่ะขอดูทุๆอตันตูมาก้าวมาบ่ฮู้ล่ะอืมเนเน่งาเนี่ยตะตู่เหยื่อดูเว้ยสิดีเด้งากูมะมะลีลูกเปียจ้อมมาไม่ขอเนี่ย จนนั่นแหละโอ้เลยดีนี่ก็ซาดิซินๆชิงๆขอบ่ตรีเลทาบ่เนี่ยง่ะเว้ยตะเพียนจีดาเพียงบลูขอมาเลยกูญิ้งโลขอยินขอกูมองโลขอยินแล้วใส่มะซูตีดาบ่ขอบ่ตะเหยอสิงกินมาดาบ่บ่าบ่เลยใส่มะซินยะรอกูโลเปียดาบ่กูจี้เปียวกูว่ากูกูน้าเลยมันเหลวได้ปันต้งกูมะลั้นเนี่ยงงๆเลยอ่ะเล็ดตะขาจูบูโลต้งกูมะลั้นเนี่ยดาจาบ่า โอเคลาวาบีมะมะเลยเฮ้ยหลุมขอว่าเนหลุบะนะคาเปียวอ่ะมะเลยได้บะลุขอว่ามะเลยชูยูตาตามัจจีบยาหลุเวขอใส่ช้ำมาดุโลพี่อ่ะบาซิมะไกษะโอเปียวบ่ามัจจีบยามะเนเจอร์อูยี้เบตวานเลยมะสิอยู่เนก็กงนี่ตั้วจูเลยเปียวดุมะสิยินจนเราอ่ะแมเนเจอร์เล็ดถ่าโอเวจนเราเนี่ยแหละตองตองไกษะปี้ไหนมาเลยสิขวบ้านเวจินโลอะซันเปิเลยเซโอหลุจงเนี่ยมาเปิเม เขาติดความเป็นมาพูดนี่แหละป้างกูเปียวนี่อะอลาจิโบท้าล่ะยาวหมดกูเจ้าเหรอมาเป้ไหนเบดูก็มาเป้ได้จอกก็มาเป้ได้ดีมาจอกล่ะรู้อ่ะเมียซูมีโบจองมาสะโพมูฉันแท้มาอุยหมูฉันว่ามาตลอดซอกไต่แท้มามันเนเจอร์ยกผะถ้าจนเราปิ้วท้าได้ปั้นอเปิมาอลาจิอนุ้นขันจุ๊มะก็ไอ้นี้ใช้ใช้เป้เลยมะล่ะลูกเมียจิมีดาบาရှင် มาเป็นไหนแหละตีด่าเว้ย ตะเกลือจินรู้ล่ะရှင်ကိုဘယ်နှခါပြောอ่ะမင်းဒါဆိုရင်ဒီလို့လို့လေကိုပြတ်တာရဲ့ကျမကိုဟောက်ဟောကတက်ခွာပန်းလေးခုပေးစမ်းမှာရှင်လို့ရာဇဝင်တွေကမဲဝနာပြောသူခတ်ချူချူလေးပြောခတ်ချူချူလေးပြောဒါဆိုခုပေးမပန်ရလို့လဲတင်သွားပါစေတေးတော်မပြောဘူးဒီကလည်းတေးတော်ခုမပေးဘူးတက်တက်လုံးမပန်ဘူးတက်တက်လုံးခုမပေးဘူးရှင်ကိုတော့ရာတက်ပန်စနန်းပဲအမိကိုလည်းကြောက်ကဗရကဘ ยูอุลีมานิจาจีเฮ้ดูมาอีฉันยังกันเนี่ยดีไม่ตุ้ยเราจะมาอยู่ล่ะจีบยาซาดิเจ็ดเนี่ยเลยอุลีก็เลยเอาตัวเนี่ยเราเข้าตาบ่ถ้าจะไม่ตุ้ยจะได้กูจะรออุลีรู้เองยังเจ็ดกางนี่ดูเว้ยเนาะกางส่วนซื้อซื้อกูกางว่าไม่ใช่เว้ยดูมาอีเนาะมาวันนี้ใครเลยเด้อ๋อเข้าไหมเข้าไหมถ้าเจ้ายังยังสิสิพี่นี่ดาวอุ้ยไอ้กูยังมองสุดเลยดูว่าเลยสปอร์มูลงนี่ยาลูกตาบ่มันนี่จะส่วนมันรวยอุ้ย พี่รู้เลยดูมาอีดูก็ขัดสวาสวาอีตลอดก็ติดความวันเลยจะพูดเจ้าหนี้ดาวโอ้ปองนี้เชื่อเลยกันไม่เที่ยวมาเนี่ยหรอเชื่อเลยดูมาอีที่กองว่าเจ้าหน้าที่รู้เว้ยแต่ดูแน่มาเสียมือเดียวแล้วกูดูมาอีดูสิมาเจ้าอยู่บ่อาณาอย่างไม่ดูมาพูดแบบว่า เจสุจะมาเลยอุ้ย แกกูเป็นตัวอะไรอุ้ยเนาะเราดูราชีกูเปียวกูไม่ใช่เนี่ยดูมาอีดูสิแต่เจ้าละ โอเคเช่น ตมีเอ๊ะขนาดขนาดลาวีแม่แม่ลาวีจะช้าเกยสาวหมู่บ่าวตมีเอ๊ะงาตมีเปียวลงโลดีสาวกูไม่พัดจริงๆสลังนี่ก็อะเตะกูซวยตัวละเวลาเนี่ยดีสาวอีเสียก็เป็นน่ะอุ้มสิหนิเลยตมีไม่รู้มีเอ๊ะตมีโตตะกะโตเจ้าหนูนี่สวยเลย 你啥意思啊？我得睡不？还给我来米？ 哦，我皮包子米耶，米耶咋表面都弄了哈？我米皮米怕耶得开皮皮面啦，手臂没拿了别个，他拿多米的米耶？ 好点米米，你啥意思啊？个鱼来，还得路看咋样？鱼在打。 咱俩人家皮皮对哈，家里的这个。我不怕碰黑准的丢来把味哟，啥来没拿啦？一天啥呀的？ 嘿，毛飞飞，一秒一变的路过，走你张老头吧哦。 阿龙弟，咱们去哪里？哪去哪里？ 酷皮克。 嗯。那对了吧？不要变了了。 我皮开始都得来了哩，江亚家的嘛，皮亚的无数路，上门问我们来买来嘛，偷亚的无数。 哦，咋了？后边嘛对啊，本来旁边那样路，我就在皮下呢嘞，哪去路嘞？ 那姑娘留言的前面当马路，底下标他嘞呢？ 江亚路亚他嘞，新疆路亚他，我比公斤路往个底来。路妈妈，我没办法呢。 大妹妹，你这卡底下姑娘家，我们心里拿不平，来干嘛呢？上不了个等于那边好啦。 看来咱们底下， 瑞安偏心被你俩把狗皮开。 瑞安偏心不说那个，来对嘛？看咱俩毛牛满眼。 是啊，身体推力哦，身体推力有几大？ 嗯， 这个啥个，累他妈累呀，累。 好了， 这手骨是累断呀的，干嘛？看起看你流的， 受伤吧哦。 是啊，这些的你没地大呢，地高也强，地差别大。 哎嘞，把我你妈表你家那个，都落那样，他们衣裳骗你家的，是？ 是啊，这些的你亲你个， 学了嘛呢，真是。没没的，大米， 我讲啊，明朝米兰沙雅的鸡汤那么多， 过啊吃那个了，啊有那鸡，没那米包，没牛买耶， 大米没事啊，起码也是没事用的。 大家，啊慢慢的再加了不？ 朋友成就个，南边乱的偏路，偏不乌西啊的， 大偏，把那不路偏呀，第几啥个，没路不偏的喏。有人输赢的，不让看了，各位。 比如啊，我们那文古来，古年初年的就来的你，没乱么想，别呀呀的谁呀？ 没大文有比，特别么啦？读书刚刚毕业， 哈哈哈哈哈！新来，新来，新来，今朝新鲜的路大路，好骗， 高 好骗没？ 高米。一天他妈皮开水了，没拉过，丢过， 没洗吧？哎 妈，现在变的了，现在单给了六千了，还没来吗？ 哦，不给不给，哑巴的不给，哑巴的，哪里呢？就那妹妹你们讲了，俺这里比回来了。 哑巴的，哑巴的，在哪里没交给人比了的？ 这下子， 哎哎。 先别给他们那些， 谁拿一枚交给？啊，路那啥大屁股，不要别给。 那所以提供金币来。 嗯， 记住啊，没得啥谁拿一，变相的，谁吃呀？喏， 啊，他说谁吃？都没有，都一嘛，谁拿一提，请随他不？弟弟恰恰马来比的。他说怎么一个？三妹为难你的路，哎，没你就没路你的。明天到我们太来呀！ 他说 ：“OK 吧，先，给，是现在就那我们 CRG 的六十年老弟， 嗯， 提供了那就帮。” tu mesti dia lo, ini masih ni kan? Siapa melakwa? Ah, nyesia main naga time ni, iya le bumbu leni le, macam tu. New main apa? Paymari siapa? Ho, join semua, bukong, bukong. Jangan ini lagi, jangan lihat. Eh, taro, taro. Ngapai kali? Payahzi me, siapa? Ye, siapa yo? จั่วบ่ครับเนี่ยจั่วบ่มงเผยไข่ไอ้สู่ดอดีไอ้มาเว้ยหึนี่บ่ล่ะเสรีรอลูกจี้รีบ่ปาลาจ้ะบ่กิสสาเนี่ยสิรู้บ่ล่ะครับเนี่ยอืมกิสสาก็รู้อีเลี่ยมิ้งก็เปล่ามาอานาดิจ้าเลยอ่ะงาเลยชิ้นปะบ่โอเคดีรู้ดิเลี่ยมแมเนเจอร์ลงนี่งาก็ด้วยอาจารย์ดูวินดูถั่วเยอะเป็นสิโอเค ไอ้หมอทมิ้นเจ็ดลิเมียก็တော့ไอ้หน้าหลูขึ้นนี่ครับเอ๊ะตรุเนี่ยหลูยิงโหเปล่าไอ้เนาะกว่ามิ้นยีทั้นลาได้นี้จ่ามาปุลิเนี่ยญาติเลยสุเนี่ยท้องจอดันนายตรุเปี่ยวตัวหลูสู่ว่าတော့ยาดิไกษะเนี่ยจนเนี่ยล่ะเอ๊ะปัดเสร็จนี่เลยหลูတော့ดูก็จิฉะเปล่าดูไม่ติงาได้อสินหลอกตัวสิบาเองอ่ะทมิ้นเจ็ดลิเมียกูเลยคู่ดิมันสิซีเก้ดิ อ๋อพี่โลลาอาดาโซชาနိုင်มาเลยครับเนี่ยชาနိုင်มาเลยตายลูกเวยเนี่ยอมีนาเลยเต็มลูกตาหน่วยลูกจ้าเลยเฮ้ดูนี่หน้าเลยเว้ยตายไอ้เอ๋ดิสุยไอ้หมอคอลิเว้ยอ๋ออานาเสียจีโอเคมะเมโอเคอ๋อจนจุดินพี่ตะคู่ละต้องมันท้าได้จริงๆนี่เลยจนไม่มีอ่ะ ไม่สิเลยไม่เห็นมาอูงาเลยไม่จ้าบ่าวดีจ้าเด้อนึกลงย่อบ่าวว่าอูจ้วยขันซ้ํานี่ย่าล่ะซื้อรอปุ๊ดต่อสิปุ๊ดต่อสิอะคูหลูชาแท้ป่วยได้เกษาอูมีลงมาไม่ติบาสิเนี่ยจ้ะเราโดมาดีโดမျိုးแล้วไม่สิบ่าวดีรอมึงไม่ติบ่าวสิไม่ก้องผิดตัวมาซื้อรอบ่าวเสร็จชาว่าดูมองเยอู้นี่เนี่ยก็เลยโบบ่าเป็นยรณาเปี่ยวซ้นตั้วได้ดูซื้อรอจั่นหยาเมอ่ะผิดไปลาซ้นซันย่าล่ะว่า กูโลลาอะไรกูเว้ยเสิมก้องมาอูกว่าอืมกูไหนกะแลไม่ป่ะเด้ยีชูกันนี่บีโซบีลွယ်เล่นตะกูสับปะเซมอฉุดตินท่ามิเกล่ะอู้เยอะมาว่ะกว่าเก๋ๆๆอเชิงชีลงชาจ้ะบะครับเนี่ยใส่ใจชาจ้ะบะเดี๋ยวเอาเองเอาเส้นไปบะ ฮะเราเพื่อนพี่กูอย่างจะคุยเนี่ยบะไลเนี่ยกะ เยสุเนี่ยไหนตึกพี่เปียวยาฮะฮะแต่ๆๆๆจนอยู่ล่ะมะอูจนอยู่ล่ะมะอูจนไม่ติวจนตะคูบ่เข้าป่าวมิรุเยอ๋อๆจนไม่มีอูอยู่ตาตาชี้ท้านอย่างนี้ชาจ้วยนี่แล้วดูบาเปียแล้วเสร็จแล้วเยสค้านก็ไล่เข้าไปอูสค้านจังมาจิชินน่ะบ่มิเมมิเมจนเอาเก็บเอามิเมตา ตาลูเล่ตาอ้าอ้าโอเคแค่โอเคแค่พี่อย่าลูกโอเคแค่มิมิมิกูดูสาวอยู่เล่มากันบารียาวนี่ล่ะเลย มิมิยาวนี่หุล่ะตะมี้โกเปกแกโกเปกแกเนี่ยมิมิยาวนี่ออไล่ตาโกมิมิไม่ติดหายล่ะเฮ้ๆๆอ๋อโหมะพัดสะพูพัดละยะเลยวุฒุตะบุกกะมิมิแท้ดิโซอยู่ตัวตะคันซาละยะเลยตะมี้เลยอ๋อใช่ยะเลยมิมิ Majid, ปาลินเตยอกแท้ล่ะเนี่ยฮะกูเนี่ยอกดาเปล่าเลยโหเตยอกเลยไม่มีมากูกูซีได้ขณะဝင်ตัวเลยกูเห็นน่ะมัจิบาจนมาดิกูมัจิบาโหลอู้อยู่เนี่ยเอาไปด้ွေบีสราฤตวะยิเปล่าจริงเหรอโหสอดลาแกได้เฉยเนี่ยไม่เน่รอบหรอกเปล่าจุกะวะชิไม่รู้ดิเว้ยดิโหลดิเว้ยโตจากูกูเปลี่ยนไลน์จม้ากูตะล้วยฉินิอยู่มั้ย โหล้ากูช่างๆตั้วบากูนี่จ้ะโหกูมีจ๋าโหก็อัตแหน่ไปแม้บะมุตุดาอคัจจุยเนาะคิดกาละลุงเหรียญเนี่ยแห่กั่วบ้องยุเสียยีกูนี่จ๋าเยดีโหลสาอู้ไม่ทุ่งตําแม้ไปสิรอแต่ดาริอ้าลงหากูก็ผิดตั้วดาบาจีบาอ่ะอู้ดาร่อชิหาชิยงๆๆๆจม้าเนี่ยไม่ใส่มาอู้จม้ากูกูอเทนล้วดามะคันไหนลุเปียวนี่ นี่ซ้ำหมองจีนะเบยอ่ะกูนานนี่ลีกะกูกูเว่ยอ่ะตะเทดาลูเยตั่นยุบช้ออากะซาเบ็ดมาแลต้ายนี้เปียเสียพี่รอมีบะเจนตะบอดูทาได้ดูนามเเกะหมองหมองเด้เกบาติเจนนี้แหละอ่ะอะทุบปัดดิอูพี่ๆลูกูสร้างจีบ่ชื่อรอดอ๋อกูกูเว่เปละพองอ่ะนี่สร้างจีมั้ยเอ้งาไม่เน่ปิดลงมาฉีนี่ไม่ทูจ้าลายเนาะ ดูยาเลยแกดิดิแบบแบบพองเปลี่ยนละแกเอ๊ะอะไรมาทุกข์วะจีนี่ด่าสุดแล้วลูกอ่ะเจ้าหนูนี่อดอมยาๆกูยีดาสกาไล่ท้วงนี่จ้ากูแลง่ากูไล่หลอกเสร็จอู้หมดตู้ยังกูจောက်ดูใส่ปอกๆสีดาเนี่ยง่าประสัดแท้อ่ะหลอกเปล่าไล่นี่เลยพอจิง่ากูตูกูแบบแบบพองอ่ะนี่สร้างจีนี่ง่าบาเสร็จแล้ววะมึงง่าบาเสร็จแล้ววะมึง ชิงท่าได้ตัวมาลาได้อู้ชิมาโหล่ไม่จริงอ่ะเอ๊ะกูญุ่มมองมาล่ะโอเคไต่ปုံนี้บานี้เนี่ยสรแล้วดูดองมาตัวเลยสิอีเหรอโหจนเราอยากมาอ้าล่ะเนี่ยตึกษาอะไรตะคู่ตัวไปเปลี่ยนล่ะแกจนเราตั้วอือตัวเราเนี่ยสู้บาล่ะทุกข์ว่ะโหกระเพาะง่ะดูด้าเลยจริงๆเนี่ยหุบดี ตัวเบญเนี่ยมากูญุ่มมาวูเนี่ยอากูเสียชื่อเฮ้กูมองดาก็เป็นรูปผิดตัวเปลี่ยนน่ะเลยฉิบาล่ะสึกกอดตาก็เลยลุมมายกเว้ยอ๋อเปียวเฮ้สวยดีตาดิบักกูลานี่ซอรี่เว้ยจีบาซอรี่เว้ยจนเราอ่ะจีเปียนน้องนี่แหละทีนี้สอดจีนี่อ่ะจีเปียให้อยู่ดาเบซู้ลุโต ชีวันน้องไล่หนีบาไปเลยเนี่ยดาเนี่ยอู้เบลูผิดจักเลยเอ้ยเดี๋ยวกูจะผิดตัวอู้เยอะจริงหมากูมีใจกูมองอ่ะตึ้งสิกกอดตะอ๋อกูก็เลยดีหาเพียงมาตะคุกกูซาไปยกชิงจิเม้เด้ชีบยาก็แม่ผ่านมาจิบาหลุเปล่าดาวกูตู้หลุไม่ไล่อ่ะกองลาสุบิสิกกอดตัวดาลีชิซะขินซะจินาซะมา ตู้หลุไล่ไล่บ่มัจจิบาเนี่ยแกบ่าแกบ่าตั้วขอไล่บ่าวมัดไต่มาเตี่ยวแท้แยกเลยอ้าน่ะเสียอีผิดนี่เฮ้กูมองเกลาล่ะกูมองอยู่จะผิดเสียแม่กูมองอีลาสุลาสูนี่มาบ่รู้ขอนี่ล่ะแม่จิบาจนเอาไปมามัดไต่เนี่ยเลยรู้บ่รู้มาแล้วไม่ใช่บาล่ะจิกูมองง่ารอนี่น้องนี่เปลี่ยนมาบิยกชิงจิเจนน่ะซูลุตะเบรงงาบ่รู้กา แค่นี้ยามาบาเปล่าแกรู้เลยมัจจิบาเอ๋จนเราเลยบ้ามาไม่เปล่าแกอ่ะล่ะฮะรู้สิไม่จริงหรอบ่าวญาณนี่ตาทําไม่เช่อ่ะอูมึงกูมองอ่ะบาดิชอกย้อนนี่มาไม่ติบ่าวกูจีบ่าวใส่ซูนี่แหละไม่เห็นล่ะหึเปล่าบ่าแกบ่าเปล่าแกบ่าจนเราตั้วเอาแม่มัจจิบาอีตั้วเอาจนเราตั้วหนอกเสร็จขึ้นนี่จ้าบ่าวแม่แกจนเราอู คุณดีกว่าคุณมองมาจนเราเนี่ยมองมองหอบบ่าวญุ่มมองมาแกบ่าลาซ้ํามาคุณมองเยตั้วจ่ําเลยล่ะจนเราไม่จีบยาเยสแลนเนี่ยมาเบคั้นก็ဝင်มีกะนี่มันไม่ติดหรอกบ่าวเอียกูกูบ่าของมั่งไม่ติดหรอกแกอู้เป๋ตั้วจ่ําเปียตั้วมาเลยกูลั้นกูหยอดกูโยชินตั้วจิมะลูกซูเบรงอ่ะบดุกะเบเนี่ยมาบาเปล่าแกลูกเนี่ยสวาเพีย งารอยูบีทินมาเด้ Di ni tu beri sahaja mah. Do saya siaya, betul betul tercuit siaya. Betul nama ga, tu net jenuh cipta dodi le. Hala. Di ni nyuruh tu amai lucu si, mana balak wa. Dah soalnya doh. Ingat mula le, kupi ke sahut pun tu, ajen bepa buat hari. Ni om, ni dia madri ya le. Malay siapa ke si pemesan kita cawi. Kutu ne pada bi, jauh jauh meja zaman. Oh, meja zaman ni, tanah siapa barai? Lulu ngaji malai sama ha? Sama, ngaji siari gua mana wala jam? Danai, terlogan ni biro, nle pendong, cemi ongso, amme, nak bayi mati ambi pilih doai. Ngaku siari gua pikak, sami buat pinai gelade, kayu tu saya mibo ya desi ya? Nle. คุณจะมีตัวจ้าจะมีนี่แหละมีแกตามยายเลยเสะเอเสะเสะฮัลโหลเสียกูไปแค่เองอ่ะวะล่ะชินเอ็งชิโน่โย่เอ็งชิโน่เสียกูไปแค่เนี่ยด้วยจริงหรือวะเอ็งชิโน่ไม่ใช่เราหรอชินจะมาหน้าเมื่อกูมีอะไรโมลี่โมลี่ตัวดีจ้าชิโน่วะนิ้วมองวะเสียกูไปตัวนี้ดูรู้โอ้โหขอสวยดีเอ็งของมันไป ถ้าฟังแล้วมาเนี่ยถ้าส่วนนี้สามารถเอาเข้าทัศน์เสร็จไหมเนาะไม่จีบเราไม่ใช่หลงดีกว่าโยไม่จีบอ่ะโอเคไม่จีบอ่ะใครโมโมนี่ลาเวลูดาพี่อะไรบ้างเสียพี่แค่ตีไปโยเอ็งชิโน่ตัวดีจ้ารู้จีบจ้ารู้ถ้าลาคุณไม่จ้าทำมองโยมิลี่แต่ลีกงลีจะขาดเสียละจ้ามีอะไรสวยอะไรได้ไหมงานเรื่องสูบบุตรอะไรพอดีก็มีอะไรอะไรกูไม่ตีดับโลโต กูมาเงี้ยเล่าด่าเนี่ยนัดโทรมาตะโคปโซจูจาระบ้าใส่หมดเลยมาสี่เลี้ยเนี่ยมามาใส่เล่าด่าเลยเป็นไรมาใส่ยังมาเนี่ยมาพุ่งแต่หนีลงเอเชียมาแม่สู้กับสมบัติทุนนี่แหละมาเจ้าละโอ้โหพี่เมียงูมาใส่เอาที่กัดตะโคส่วนตัวเล็กตะโคไหมเดี๋ยวจะมาเอางานน้ำไม่ใช่หรอกเบ้าแม่สู้เลยจีบยาเย่เอเชียโน่โย่เอเชียโน่อ้าวมึงเล่นยาสูบยาแล้วน้องพาตาหนีไปเลยไอ้ที่ตังค์พี่เนี่ย ไอ้ที่ตังค์พี่เนี่ยนะจ้างไอ้โม่ละพี่สู้สู้ว้าวมาเลยสู้สู้ว้าวเนี่ยฆ่าตีเลยบาบีโร่ไม่ใช่อันนี้จ้ะงั้นอ่ะเอ็งจะเอาซาตีกูยังมาแต่ชีวิตเนาะแต่แกมาพูดเส้นนี้ร้านเชี่ยอย่าอุ้งเข่าไปลาบัวละจะมาโต้เช้านี้ร้านมาลูกกูมาแต่เนื้อส่วนที่เชี่ยกงน้องเจ้ามาหูแกไปไปเลี้ยอยู่ท่าไรบ้างไหมเชี่ยเลี้ยอะไร มิมิพี่ดีใจเสียเพคสุดตั้งเนี่ยด้วยจริงใจมาบิดมีเอ้ยพี่รู้เลยมิมิตัวใหญ่ยี่หันเนี่ยตัวใหญ่ด้วยตระหนี่อะมิมิใส่ใจเนี่ยตีหันเลยตัวมิตัวสาวเทม่าฮู้มิมิเงยเส้นดวงอะลูกมูเย่บาดายซีวายสาเร็จเฉลี่ยบางส่วนก็ลงลงลงเต็มยาไทยด้วยอะเช่นเช่นพี่วายเนาะมิมิเอ้ยตีบัวเนี่ยตีปีนี้สันนิเรตมิเอ้ย เป็นลูกมิสันนี่แหละมิมิคุณล่ะทวดเด็ดตูเน่จันโอชิดตูโตดีสุดเลยสาวเทียขันติฮะมิมิเอ้ยยินอาเสียอาการสงบเพียบเด็ดคุณเนี่ยได้ยัยแต่สายนี่แหละตมิเนี่ยยอตมิเล่พัจจินมิมิกูซาตมิเล่ขันซาติชินเอมาลีเมกัวขันติเพราะว่านี่มันทวดเด็ดอันนี้จะรับพี่แค่ยัยดูดีอาเจียงยาว กบ้าเด็ดคู่ทำมาไม่พอจริงเนี่ยฮึไอ้กบ้าอยู่ใจเดียวอย่างนี้หัวใจจะทำเสร็จแล้วทิ้งไปตัวอะไรนักก้าวช่างหนุ่มฮู้บ้าเปล่า พ่อกันนี่ไม่ช่วยแต่หน้ากันยินเนี่ยนั่นแม่ก็พิเคอันนี้ตัวเล็กก็ช่วยกันแต่มันน่ะมั้ยอ้ามากว่าแต่พ่อแต่ตาสุราดีลูกก็ไม่บอกว่าตู้มีเลยตู้สิเนี่ยตีตีราสุราเข้ามาลีเลยตู้ยี่จังจีพี่ลูกไม่อะไรดีสักหน่ะมาแต่ตีน่าเลยตู้ ไตดาเลตุเมนาเลตุเมยอยตุอยู่บ่าวอเตชาจิบาพะยาชวยกว่าถาปนาไรกูผ่องเมยุบยูมูจารุมีเกณฑ์ผุกกามาดีโลบะยุตุกข์มิวเปลี่ยนไงตะโคปู่มาซัวเลยเฮ้ลုံญုံเยกินนี่ติเปลี่ยนพั่วมาบะผิดตอก ตัวนี้ตัวนี้บัวเลยยีสงเมียวจ้อเราหนอกขันอเนเลซ้อฉิตุเนเลปี่บงกาฉฉะเสียตะกั่วคลีมาไม่ရှိတော့เลยง่าบัวบ่เบดีตะมาอฉีฉะบิติกันเปลี่ยนซะยาบะเลยกูเพิ่แค่หึมะมัดติดาจนอสีโห ချင်းမြစ်တာတရားရဲ့ရလာဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတပါလို့တိထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂုဏနာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဥပ္ပခါတတိုင်းနဲ့ပတ်ချတယ်ဝမ်းအောင်ကာယံထားပြီးနေပါပြီဗျာတိရာကိုမုံသွားပြီလားဟင်တိရာကိုမမုံတတ်တဲ့ကျွန်တော်တိရာမိလိုက်ပါတော့ရှင်တိရာဘယ်လိုတောင်းမှာမှာလဲကိုပြီးခဲ့ရဲ့တိရာတောင်းမှန်စရာမလိုတဲ့ကျွန်တော်ကတိရာကိုပြန်ပြီးတောင်းမှန်မရ ကျွန်တော်တို့တရားပြန်မဆက်သွားပါနဲ့တော့ရှင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မတိတာနဲ့ဝေးတဲ့တရားကိုပြေးခွာရှောင်ပုံးနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ပေးရစီတော့မတိတာရဲ့တိရာတိရာဝန်နေတဲ့ကိုပြီးခဲ့ရဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလေတိရာရဲ့တိရာကိုဘယ်လိုဖြေရမှာလဲအဲ့ဒီဖြေသေးကိုဖြေခဲ့လဲဒီနေ့ထိရှောင်တွေ့တယ်တိရာ ตีรายินนะสวนะลุเสร็จไล่ไปแล้วสิผีขะก็ยีตั่วลงไม่ได้ขันษาเจ็บปองหญ่องยาสวนะเล็บปะแก่ไปนะตีจาบมีบ่าวมีเยดีวัตถุเยอคันติกะ มิมิอภิเษกเนี่ยเบลูตั้วบีไต่ส่ายนี่ลูกเลยไต่ส่ายมีล่ะตะมี้ตะมี้เนี่ยผิดๆเนี่ยหลูจี้จี้นี่ไม่ปี้ซากินตะฉิงนูงอ่ะมิมิบัวฮะดีวัตถุเดะก็อไตฉิตุเนี่ยจ้อคั้นแก่ยาเลยเอริลงอ่ะมิมิเนี่ยฉิตุนามเเกะก็เบลูขอตะเลยมิมิชาๆป่าๆไต่ๆใส่นายลูกเปียวหาดอมมาเว้ยตะมี้เอริลงอ่ะ มิมิ่เอ่ฉิตุนามเเกะอะหละอะปะนีมะถั่วเตอัญญะตระผิดแค่เตอ๋อตะล้อกะบุษัตตาดีมะมะนี่เนาะหุบป่ะเลยสิอีบยาเอ้ยเย็บใบเนี่ยกะเนโกซะล้านช่างอ๋อสุบี ถั่วตั้วไล่ตาขุโซยตะละนี้ก็สิตั้วอยู่มานี่จนเราเลยเสียไม่ออกได้ตาเนี่ยเองสร้างจักนี่ล่ะบิรอเราเปลี่ยนลายมั้ยสร้าတော့ไม่ติดอยู่ป่ะเนาะเสียก็คี้ถั่วเองม้ายะขึ้นดิมะมานี่อะเยยีกิษาสิหลุล่ะหึอะเยยีจี้ก็หมกป่าวง่มาเองเสียเยยาตะซาบีดิโอผ่าปีจีนิวลีซาลุโลตุ้ยส่งซวยนวยจินน่ะเนี่ยลาเก่ดาบา ดาဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်ရှိနေပြီးခဲ့ပြီဆရာပြန်လာရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လိစာကပြယူထားလိုက်ပါเนาะအထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဩဆရာဖြစ်ခဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဆယ်ကျော်တက်တွေကအကြိုက်ပြီးအလေးထားပြီးရေးသားတက်တက်ထင်တာခုတော့မိမိရဲ့အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေက ปุ่นนี่อ้าวนี่ดิว่าช่าๆกูไปยีตาติ่มแยกดับไปเลยสิเสียไปแค่เนี่ยตุ้ยไล่ฉินซ้ํามาพี่เด้อเลยฮึ ตุ้ยจีนลงลงชาไล่ย่าจีนยาเย 送了那年下不能提的到嘛开开你了妈呀 把给啥事都来过你家 哦白姑娘妈呀呢汉姆爸爸都有送多的给啥呢 是新娘的这么把这口嘛拿来了 白露姑可比你大伯来着人家来啥多的我妈几遍没多老比起妈呀白妈来姑妈来呀姑姑说了 哦现在这么人家表你家八路的嘞现在这么那个哟把八的你们嘞俺的那个姑姑哈俺的那个都能我的样子都变多了不这么那个那个把所有的人家他的人家没被 一里少几啊的呀不这个路马里的姑姑变不来呢像我啊毛毛我提升啊他比身上被我没几个人呢这种没人没几个人那个一路来比少几年没出来我嘞没没他来把你我呀 哼我来这妈这张啊你我来闹现你完了这别的那哈一面别的那么好不我受陪那书我杀陪那有奶奶亲女女无数了我被路塞被西西太阳高了 你妈妈叫我给你们好的路啥的我的叫妈一直告诉你们好不好我没记得 我没忙把我说路去哪里 我没记得别的给啥没记得也别敢留过比面就能不敢开开你吧你把别路来说了就能说来告诉我对我看没别别路他的没能把留着苦人好啦这些的给中间亲妈妈大家就能你呢而且我可是妈叫的比如姑姑姑来来点么耽误你 一种里面在楼啊我开马路那样啊家是比我比姑牛忙我姑你当你啊是你大样啊给你啊其实要你嘛上面边来你啦姑牛忙 丢皮吧了丢皮吧了那几个来叫你吧来的他们三年来前要南北不会来比文不拉的大爸爸娃娃现在的车要家里没水电要我下回避我估计当机把拉下 你咱妈我估计没意看了人们比我咱妈呢你大概路嘞这卡你不对不对阿姨那么素描那大机也的你说做你呢估计没我慢你呢其实嘛这妈妈脑子要呢他对不对你那么的门口里路但妈比了都一定不热闹嘛不 那骗来用天妈的妈几个耶 把骗路我骗来呀妈嘞这卡的里汉上别别还没好娘是 哎这卡的里啊那里可把妈几个骗够娘妈看把了呀但是妈几个我就能就定你的苦表上你们 别把姑娘妈 就能把个这个亲密多爱生的说啊我呢 下下不为月子呀留下了第一旦没一旦到几个嘛汉上七度比月姐他的现在你啊来嘛都把我 你一面啊这老辈名字打我 哦你一面啊哟留言你咯留言他咯别哇 姑娘妈妈留言旦呢有大木碰上啊来播的就是他们的牛家母汉来必须的都比人家一心里啊来虽然说了不输了吧不你牛家比没这个对着的那是哪里吧 哈哈老板我把一切你们别见面把别人看上你有满脸没几遍耶他我啦来对我批呗一切来把我啦 给这把拉路你为你你为你今夜我哭了，因你那件比大船呢，姑娘背来着，今日电路没收嘛，姑娘忙耶。 那几个谁钱拿没，身边没，今日得收，比啥吧呗呀？ จีบยาอ้าวอดินอยู่เนี่ยจีบยาเนี่ยหนีมาวางกวยเมี้ยๆတော့จีบยาတို့ကိုဘယ်လိုထင်နေလဲမသိဘူးဟုတ်တော့စားလိုက်တာများလူမျိုးငငယ်ကိုရှင်းနေပါတယ်အော်မကြည်ပါမကြည်ပါကိုနီတာဆိုတဲ့လူကြပြန်တော့လေသမီးစားလို့ထင်စေခြင်းနဲ့တခြားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေထင်မှားကြတော့လဲရှက်ပြန်ရောအေးပေါ်လေကျွန်တော်ကဥစ္စာလဲမကုန်လို့ပညာလဲမပြည့်စုံသေးရဲ့သူတို့ဘာအိမ်ကတာနာလုံသမားလေးဆိုတော့ จีบยาเสร็จมั้ยสุดแล้วเสียเสียไปบ่ลิอู้จีหลุไม่กูไม่มองเลยจีบยาอเส้นตันไม่คุยจักได้ป่ะมึงตะเกเฉ็บผู้สู่ราจ้ะรอเสกูยังมาหมกบ่าวเนาะนี่ซ้ํามาอูกูไม่มองสึกาฤเนี่ยปัดเสร็จไปจีบยานานไม่ชิโลไม่จีซ้ํามาเสียอูกูไม่มองอ่ะจีบยาอ่อมาตะเกเฉ็บเนี่ยไม่มีจีบยาเองไม่สวยพี่อ่ะ ญาณเนี่ยญาณเนี่ยชวยสุดโหลตะบ้าเกยเสร็จโหลญาณบ้าหล่ําเหมือนมงคลปวยอีปวยกองตัวมาเยฮะซึนซ้าเสียเฉยโกตองยุงไม่ทําออกครับเฮาป่ะเลยอะคูโหลดูมาเลยตะเผยทบอทาบีก้าวซ้าเสียจริงเนี่ยซันน่ะเนี่ยซีมันไปดาโกอะมาจีเพียงเจซุตรงซ้อมมาบุมองเนียวเยหลูบ่าวมาเยตะเทกะเลมองแค่มองสู่ดากะแลตะเผ็ดกะโกยไอ้อลุษิญสู่เดกုံบุ้งเนี่ยโยเตลีซาเนี่ยดะโหลตะเผ็ดกะจี้บ่านเนาะเล ตุ้มมิบาเมียเล็ดแท้กระเดะก็จนเอาไปทิ้งจ้องละแกยะเลยสรอกกูตุกกูตาลีเตี่ยวหลูตันฮ้อสินก็ต้วยหนีติเดลีだจ่องจนเราโกเรมิบาเนี่ยก็จ้าวินบิอะก้องซงผิ่เมถินหลูตะมีลิมัจจิยาเนี่ยซีซั่นไปยะล่ะบาตะเทกะเลมองแค่มองหินเนกะยอบะลูซันละชิเดมองเมียจนเราเปลาะแกบุละทินมาเยมองแค่มองอ่ะจูเดเอเดตีจีเดเตวุดะเงงเงินลีเดกะอตุนีลาแกจะเดตูริมุละ တူးရဲ့စေနာကိုတယောက်ကနားလေတတ်ကြတယ်လေအေးကွယ်သူခင်ဗျာဘာတစ်ခုမှစင်ကြီးမတက်ခဲ့ပါဘူးဟောဒီကတူမာကြီးမတ်ကြည်ပြဖို့သာအပြင်မှာမြင်တွေ့လိုက်ရရင်ပုံပြီးမနှောခွေတော့မှာပါအမကြီးလေကောင်းပြီလေတစ်ဖက်ကစေတနာနဲ့ဖန်နေလာတဲ့ကိစ္စကိုအမကြီးတို့သားမိဘက်ကလည်းမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မှုကြိုးစားပေးပါမယ်မောင်ကြီးရောင်ရဲ့ဒီတော့အမကြီးရဲ့သမီးနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပြစေဦးက bên nhà rồi mà bỏ nhà. Cao mà vì quê. Những người dân luôn nhắc đến những cái sao không cha phải biết bộ tâm lý sinh cũng như ông mà mình nghĩ. Cha vì mẹ, tâm lý mình nghĩ của không nào đang làm nhà gì. Ba mẹ là tâm lý. Nhưng mà là chính hoa chán là những người chính nhà mà là mẹ. Đã bố tâm lý. Tâm lý là lưu lý là lưu lý là mẹ. Cha vì mẹ, tu mẹ đó chỉ tì đà lì. Khán giá nhà đó bí đi á lông đôi tất phụ chết đế xù lê giá khá đáy. Tâm lý sĩ tính ra em nào yêu. Tâm lý hạ tâm lý phản ứng bây giờ là mẹ. Nó? Nếu giá màu. Ngã tâm lý lý gà. Ô xa bố yêu cho. Tâm bố con bình nhạc đã tất thế kỷ lý màu khẩn mạng lù lù giá mưu gà lùa lù. Thì trẻ ta lại dùm nhạc. Tuy thả lù là tâm lý lý. Ô xa tình nhạc. Bình nhạc ấy ạ cô khẩn mạng xù lại tất thế lý lào mà chán là mà chuyên hoa lù mẹ. Mít đà ý ấy ạ mà rõ. Tâm lý hình mạng thả lại dù gà. Sì bìa sì ra tà hà lì nè mì. Bè dù nhà bà lì tà mì lì ế. Tà tì ủ khè mò lì ế. Mà nì ra sì mà. Chàn giọng lòng nè ra lì. Cù nì mò lì bì nè nè mì. Bù đô mì tà rè nà in nhà nà thì bà phê à. Biểu là phí kết giả gà biểu nì bà lì. Hế? Sì à mẹ áp kẹng à mẹ? Ừ. Sao mẹ yào kì gì lù, phong xe chì gà bà sì à? Sì à yào yào chì, sì à rà bè mong tình mong à, ngà nhà mẹ lì xà gà bà lì ủ thuốc bì bà lì. Sì à lè mà á rì rà nè, phong xe nè ôn lù biểu thà rè đùi, tù mà xếp chì đà bà. Đà nè, ngaji mana yang aku cuma sehat aja biar orang, macam biar lah. Kau paling siapa? Mana mian cina lupa mana? Siapa sih ulah re kisah? Kecuma lah ya sih kisah naro, kecuma kisah bahasa. Siapa yang ada waktu zaman ini dapat debi, suami cina ni lagi apa? Tahu yang aku pungsen ni re kisah, oh? Eh, biar mu bahasa. Siapa aku? Jika di mana minum minum di rumah, siapa yang sah usah bin papi, siapa boleh jinu le, aku boleh lisa le, mula le aku mula le. Nono je siapa yang time cuci naga, jika yang cuci le kui kurang kisah lah. Aku jika aku jinu le, ingin jeda cara pibu sisi ni jah. Tapi tuh yang lekan lagi boh, kau ni lah doa sama lah. Pasu pama. Biar saya mesti lawan. Ha, dah su balu di sini. Ni dah tak ku lu anak Malaysia. Dah su tahu bo. Jika mana ni dah pita le cium si bida Malaysia. Jangan tu masih ni le. Siapa yang dah su rasa kaya? Tawra cium bukan ni dah. Si dah mati sa si boleh lu le. Eh, jom. Aku di sini siapa tanya cira bo. Siapa ni ni biar no. Lupa ya, mumiya saya pun bayar ni ha. Lupa apa sih dia macam ni ya? Okay. Wah, buah ni jinih jinah, mangan zuk. Pada macam tu sape ya ha? Mana tin ye ye lu, hodah dia, yoyo jen. Dah suin cipta sana, mana dia awal ni kau? Kulu ni bilang dia tiada cara dua. Jisul ni aji di Malaysia. Siapa cipta pikau vale? Cipta lu ingu. Tekak tekak lau, cuaca baru. Senai mesuhin, kulo cingka malabi abis jangan dire macam dia. Tasyuin, mana pihak mana senai lau, macam dia ayat itu gua khotan ni. Agak long piang saya siman kan web bila ni. Wah, tali dasia ini. Tiada yang tahu ni, kalau kita jenuh tu teri palali mem. Mungkin lagi sahaja awam ini cuci, ma awam ini cuci. Lusi ini tu boleh siang. Mana yang mana senai lau, engkau kau lagi bawa kamera. Majid itu pihon tuan ni masuk lu, jodoh ti berharap kamera. Pia pia, ini mah mahamahap jangan hari. Teri ini kuker munga, ni pihon mana senai teri ma engkau lami ni. Nahalai si aku pikir ku, ku memang lewu, senai diri emak cinta, pelulu awam ni. Ba, mas senam ni nengat mi, mimiha logran yesi ma, teci tekli miusume, cungke sengke lokadu suro, lesi ngat mi buaku, mimi nahalai, mimi lu ngat mi le bawa engau ye masih melisiau. Sejak dah dulu season, jadi dulu sempat, mimi cium barai demi ye. Hei, tukar. Pekatan asal luaran zapri berkhaja, kue kawabi kue kua kejaran cedurui sema. Jangan nama tuan nak kengkaya lah. Doroh yang mumi ada Yesus dia lah betul. Hutan kata. Membiar cik tu sini ni mah, doro nama ni cik yang aduan kangen hari ni. Dah jauh doro ha, inau ini betul lah, kucing sahaja. Okay. Mie, tengkar ya dia aku, nolong tuin bi ayah aku, pihin nengen. Dah jauh ni, demi liye sejana muku sesu bi, alu lekai rabe bo. Wanda wah doro ye, jono pipi rumah le, doro lu berde kue bi, mana le tengkar nengen mah. Lunge bibi teringat kena juga ya ni. Luaran zat dia tenaga, tu cedu jauhkan semua gaya ni. Bibi aja nolu, kudu kan makangnya siapa ubi? Ngada ye pisulaga, bedungnya balik gue. Jono bibi nama ga, ubi kere. Bibi aja cedu nama ga, doti dah. Ubi kere. Kupi ke, mimpi piye nama ga? Kupi ke deh lah. 后边的这肉，我多来呀的，要恐怕老你就也生了叫，他们三比人老板嘛，皮皮哈，个老板不代表恰恰西瓜香呢，皮皮有大木工呢，就是木路阿的叫，路线的天气啊都不加比，对呀，都乌来到的明年比啥个嘞？ 大所以这个我大哈的天气乌皮可以大不？ 后边的，这天气你可忙出来见了吧？刘瑞爷生意的不拉乎，奥奇个傻逼李拉给开心了，牛毛族人没有道理，这地方李拉你给了吧？哎，刘周哥跟李拉给了嘞，几百路你打些马力呢，送给伢了呗不？这拿了我嘞，今后也不忘忙乎，给我们出家伙，碰皮擦给伢的。 屁呀哩我大爷孤独卡孤下来吧比较。他屁我大爷屁屁讲我会出生了你呢电别你的。一的你的屁开始的杀欧骨的他不马不呢 哎你在让我一个人见到我的这个。 哎 见到我的病我比较我的那样。可老马前路很的朋友。像我们有人买嘞，啥比楼看的苦困没有？偏偏那么我，个老那么是东水一大个的。 哦哦， 啥比来那么个，是真没这啥比的。 嗯，这说啥意思呀？皮克说啥个嘞？ 真老吧喂，皮克嘞真老，牛毛嘞真老，看毛说啥嘞？真老呗哩。 对嘞，但奈妈咪嘞是父母啥意思呀？他提个嘞。这个没几遍哦，脸上来点玻璃，好啦，对，哎呦，干了。 啥意思呀？别看呢，他这个来看忙，我也忙来吧，几遍。你忙我了，忙来吧呢？喏，你忙死了，讲呀，对的哪些啊？讲啦， 姑娘忙我在哪里呢？你也讲我很久见没见面呢，我住在天一院对，啥意思呀？别看过了，对呀，说呀，我 也是别呀。几遍也没了，不怎么了。 是这女的嘛，破的，人家这个家大门大的，孤僻开业去读第二里。 啊？这个？他说，我一弄啊，没到来呀嘞，没有，恐怕这个女的到阿罗嘛不呢？ 你多吧，大爷多， 我不服了喽。 好吧的嘞，我大爷，好吧的嘞。没理下下爸爸大妈的天啊大别呆了 别呆了其实啊别呆了其实啊别呆了你看奴奴别呆了奥拉门别呆了他我拉南山门老老奴别呆了他我从表面学学呢有人家的别呆了你教育头把地撒拉里都有教嘛可我们比较多了一句老干那就是有嘛忙单单的我嘟嘟吧单盘有吧身体对上的嘛李龙都看起来吧咯我就算用了刘少来的见到收看就能熬夜有人家的一代老兄底下拦我拿刀打新竹包干压下的那万都看的地主人家把这里树木包当来Thank you.